Radio 1. Het NOS-journaal. De politiebonden hebben een meldpunt in het leven geroepen voor politiemensen die zich op hun werk gediscrimineerd voelen. Ze willen zo inventariseren hoe wijdverbreid er wordt gediscrimineerd binnen het korps en of er ook genoeg wordt gedaan om dat uit te bannen. Scholen moeten in hun lessen meer aandacht besteden aan onderwerpen als genderdiversiteit en het aangeven en herkennen van seksuele grenzen. Volgens expertisecentrum Rutgers en andere maatschappelijke organisaties zijn die thema's actueler dan ooit vanwege de misstanden bij The Voice en de discussie over de nieuwe transgenderwet. Voor het eerst in 2 jaar is de Nederlandse industrie gekrompen. Het aantal orders was volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers ongeveer even laag als tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie. Aan de andere kant blijft het aantal banen in de industrie groeien. En de Britse regering ziet af van de belastingverlaging voor de hoogste inkomens. Een deel van de economische plannen is daarmee van de baan. Van alle kanten, ook binnen de conservatieve partij, kwam het verwijt dat het plan de rijken rijker en de armen armer zou maken. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven is de vertraging een kwartier. Het is ook druk op de N280 bij Roermond vanuit Duitsland. Duitsers hebben een feestdag, dus veel mensen hebben een vrije dag en brengen die door in Nederland. Er staat ook file op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt De Poel en de afrit Ierseke. Er zijn problemen met het wegdek, dat moet worden gerepareerd. De vertraging is daar 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuw probleem voor Erik van den Burgs, de staatssecretaris van Asiel. Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers stijgt, meldt Nieuwsuur gisteren. Terwijl er al een schreeuwend gebrek is. Een nieuwe wet die gemeenten kan dwingen vluchtelingen op te nemen zou eigenlijk eergisteren al ingaan, maar die is uitgesteld tot januari. Althans, dat is het streven. In de tussentijd lijkt een opstand in de achterban van de kleinste regeringspartij, de ChristenUnie, voorlopig van de baan. Met veel gemor gingen de leden afgelopen zaterdag min of meer akkoord met de tijdelijke afspraken die in augustus werden gemaakt. Het licht ging van rood naar oranje, zo klonk het daar. Vooral de tijdelijke opschorting van gezinshereniging ligt de partij van Gert-Jan Segers zwaar op de maag. Los van de vraag of die oplossing ook nog stand houdt voor de rechter. Goed nieuws is er ook, Nederland is weer vrienden met Marokko en dus is dat land bereid een aantal zogenoemde veilige landers terug te nemen. Marokkanen die hier geen recht hebben op een verblijfstatus. Als gezegd is Erik van den Burg de verantwoordelijk staatssecretaris en hij zit tegenover me. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het dat u blij wordt van problemen? Ik word blij van problemen oplossen. Maar zodra er een probleem is en mensen komen met mitsen en maren, beginnen die ogen te glinsteren en dan denkt u, daar gaan we wat aan doen. Ja, ik zit wel altijd in de stand als er een probleem is. Maar dat wordt me soms ook verweten dat ik meteen in de oplossingen schiet. Terwijl veel van mijn vrienden zeggen, luister nou eerst even Erik. Want soms wil ik alleen maar mijn verhaal kwijt. Maar ik heb wel de standaardneiging om te zeggen, oké, dat gaan we aanpakken. En u houdt wel van een beetje tegengas? Ja, ik heb wel eens gezegd, ik ben als sterrenbeeld een zalm. Ik hou van tegen de stroom inzwemmen. Dan moeten we hoog nodig gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zullen we met goede nieuws beginnen? Dat is altijd fijn. We zijn weer vrienden met Marokko. Is dat goed nieuws eigenlijk? Nou, we zien de afgelopen tijd de relatie met Marokko verbeteren. En dat is in ieder geval voor mijn portefeuille buitengewoon belangrijk. Ja, want de koning van Marokko is ons wat gunstiger gezind. En dus is hij bereid om een aantal van die veilige landers terug te nemen. Dat is een aantal mensen dat uit Marokko komt en hier in een aantal gevallen ook voor overlast zorgt. Hoeveel gaat Marokko terugnemen? Nou, zover zijn we nog niet. Wat we zien is dat er nu gesprekken gaande zijn. U dacht aan oplossingen, toch? Ja, dat klopt. Alleen oplossingen vind je soms ook in de vertrouwelijkheid van de overleggen. Ja. Dus we zijn echt achter de schermen goed in gesprek met elkaar. Ja. En zodra ik aantallen kan noemen, zal ik dat in eerste instantie aan de Tweede Kamer doen en in de tweede instantie aan u. Ja, maar klopt het dat in de vertrouwelijke stukken een getal van 100 wordt genoemd? Het zijn vertrouwelijke stukken, dus dan moet ik daar niet uit gaan citeren. Maar ik zie u wel ja knikken. Het zijn vertrouwelijke stukken, dus dan moet ik daar niet uit gaan citeren. Is het onzin? Ik hoor u zelden onzin kletsen. Maar 100 is nog niet het totale aantal. Nee, dus we moeten gewoon met elkaar in gesprek zijn over hoe het nu gaat. En stapjes zetten de goede kant op. Maar het is fijn dat ik in ieder geval zie dat die stapjes de goede kant erop zijn. Hoeveel veilige landers zijn er die terug moeten naar Marokko? Met andere woorden, die hier zijn afgewezen en dus hier ook niet mogen blijven? Nou, dat is niet direct met één getal te noemen. Want wat je ziet is dat wij in totaal wat wij veilige landers noemen... Dat zijn er ongeveer 1000. Maar dat zijn natuurlijk niet alleen mensen vanuit Marokko. Dat zijn ook mensen vanuit Algerije. Wat overigens geen veilig land is meer op dit moment. Maar we noemen dat nog steeds wel die groep. Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Libiërs. Dat is dan inderdaad de belangrijkste groep. En dan met name Marokkanen en Algerijnen. Algerijnen zijn de grootste groep. Die mogen op dit moment niet terug naar het land van herkomst. Maar wat ook speelt... is dat veel mensen die vanuit die landen komen... in eerste instantie in een ander land in Europa zijn binnengekomen... Ja. En daarmee Dubliners zijn geworden, zoals het dan heet. Ja, want het Dublin-akkoord bepaalt dat je in feite moet worden opgevangen... in het land waar je binnenkomt. Precies. Dus er zijn twee sporen die bewandelen. Eén is de gesprekken met Marokko, waar we het net over hadden... maar veel belangrijker, en dat gebeurt ook wel in de openbaarheid... zijn de gesprekken met de andere landen in Europa. Ja. Want wat je nu ziet in Nederland, is dat wij formeel... 10% van de mensen die in Nederland komen, dat zouden Dubliners zijn. Ja. Nou, u en ik weten dat absoluut niet waar is. Het is eerder 99%, want het overgrote deel van de mensen komt via een ander land Nederland binnen. Ja, wat wilt u daarmee doen dan? Nou ja, wat er moet gebeuren, dat is waar Nederland en dus ook ik in mijn rol van staatssecretaris ook steeds mee bezig is duidelijk maken aan die landen, en dat is met name de zuidelijke landen, van vrienden, jullie moeten beter registreren. Want er komen dus mensen via jullie land Europa binnen, ja. Maar jullie registreren blijkbaar niet goed. Want als jullie goed zouden registreren, ja. Dan zouden er in Duitsland, Oostenrijk, Nederland veel meer mensen zijn... Ja. Die al geregistreerd zijn in een ander land en dan horen jullie op te vangen. Waarom stuurt u die mensen dan niet gewoon terug? Nou ja, dat willen we ook heel graag. Alleen daar moeten die landen dan wel aan meewerken. En dat doen ze niet. Dan zie je dat we een aantal landen mogen we niet terugsturen van de Raad van State. Dan moet u denken aan Griekenland, Cyprus, Hongarije, Kroatië. En een aantal landen, het belangrijkste land is daarin Italië. Ja. Omdat Italië is nu het land waar de meeste mensen via binnenkomen in Europa. We denken steeds Griekenland, maar het is Italië, zegt... Ja. Wij willen maar 15 mensen terugnemen uit heel Europa per dag. Ja. Ja, dat schiet niet op als je met 26 landen maar 15 mensen mag terugsturen. Dus nee. Daar spreek ik dan over met mijn Italiaanse collega. Die zit niet echt in de meewerkstand. Nou, u weet, er zijn verkiezingen geweest in Italië. Die meewerkstand zal er niet groter op zijn geworden? Die meewerkstand zal er niet groter op zijn geworden. Dus? Toch blijven doorgaan. Hè? Als die druppel op die steen net zo lang blijven druppelen... tot die barst, oftewel ervoor zorgen dat toch gewoon mensen zich aan afspraken houden. Even terug naar Marokko, want dat geldt dan opeens wel als een veilig land? Nee, Marokko is nooit een onveilig, althans is nu geen onveilig land, is het ook niet geweest. Wat er speelde bij Marokko was dat mensen terug konden. Ja. En mensen die ook vrijwillig teruggingen, dat was geen probleem. Alleen Marokko zei, als mensen gedwongen terugkomen, ja. Dan werken we minder mee dan als het gaat om mensen die vrijwillig teruggaan. Maar daar hadden ze een aanleiding voor, namelijk dat een van de vorige ministers van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, met een opgeheven vingertje, uw partijgenoot overigens, zei dat het met de mensenrechten daar in dat land ook niet zo geweldig goed gesteld was. Waarom komen mensen over het algemeen asiel zoeken in Nederland? Dat is toch omdat de mensenrechten worden geschonden? Nou, dat is nog sterker. De enige reden om erkend te worden als... asielzoeker en dus vluchteling te worden, statushouder te worden... Ja. Is als jij kunt aantonen dat er in jouw land sprake is van vervolging richting jou. Ja, dus als het Nederlandse kabinet eerst zei... de mensenrechten situatie in Marokko deugt niet. En nu dus zijn mond houdt zodat Marokko die mensen weer terugneemt? Nee, wat u nu zegt is dat dan een logische gedachte? En is ook nooit in de orde geweest. Want u weet dat er ook heel veel mensen in Nederland wonen die Marokkaan zijn of Marokkaan zijn... En Nederlander, dat kan natuurlijk ook. En die elk jaar gewoon op vakantie terugkeren naar Marokko. Mm. Dus er waren bepaalde groepen waar dat voor gold. Maar als we kijken naar de grote groep Marokkanen die in Nederland is... die zijn helemaal geen asielzoeker. Die zijn hier zeker. Via arbeidsmigratie gekomen. Het gaat mij om die veilige landers, om die mensen die hier asiel aanvragen. Bij die groep zien we ook dat ze echt in 99,9% van de gevallen worden afgewezen. Ja. Dus dat er geen sprake is van vervolging. Maar dat ze hier naartoe komen om een beter leven te krijgen. Maar goed, dat hoeveel, gun ik iedereen. Hoeveel van die maar mensen... daar is de asielprocedure niet voor bedoeld. Nee, maar dan is het toch de vraag... Hoeveel van die mensen wilt u dan terugsturen naar Marokko? Als ik kijk naar de groep Marokkanen... dan zal echt 99% van de asielzoekende Marokkanen... een afwijzing krijgen en dus terug moeten. En hebben we het? Zijn dat honderden, duizenden? Nee. Dan hebben we het inderdaad over honderden. Honderden. Ja. Die gaan dan terug. Het is nog niet per se een oplossing voor het asielprobleem dan, hè? Zeker niet. We hebben ook nog uiteraard, als je het hebt over de veilige landers... Nogmaals, formeel zijn Algerijnen dat niet. Maar die worden wel onder die groep geschaard. En dat combineren we vaak ook met andere dingen, zoals overlast. Ja. Algerijnen, dat is ook een hele grote groep. Ja. Daar moeten we nog mee aan de slag. En daarnaast natuurlijk de mensen die niet onder Marokkanen of Algerijnen vallen, dan is het nog steeds een groep van zo'n 30% van de asielzoekers, ja, die hier asiel aanvraagt, maar een nee te horen krijgt. En dus of moet terugkeren naar het Europese land van binnenkomst, ja, of naar het land van herkomst. Ja, en dat lukt dus telkens maar niet. Nee, dus u zult ook zien dat ik de komende tijd naar andere landen toe ga. En dat ook de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, en de minister van Buitenlandse Handel, Lise Schijnemacher, dat ook mee zullen nemen in hun gesprek. Dus dat we met z'n drieën, en eventueel als het nodig is ook de minister-president, ja, aan andere landen duidelijk maken: vrienden, neem wel je eigen landgenoten terug op het moment dat we die niet in Nederland, ja, maar dat kunnen. Proberen we al jaren. En het enige wat helpt is een zak geld geven. Nee, maar weet u, als we het al jaren proberen en het de afgelopen jaren niet lukt, is dat geen reden om te zeggen, dan stoppen we er nu mee. Nee, maar is ook geen garantie op succes dan, zou ik zeggen. Nee, maar we moeten daarmee door blijven gaan. Dat is namelijk het enige alternatief wat we hebben. Ja. Mensen die hier niet mogen blijven, ja, daar moet je voor inzetten dat ze teruggaan. Anders dan staat de poort open en kunnen we niemand meer terugsturen. Nou ja, de poort staat open. Dat is de kritiek van sommigen in elk geval. En we zien de gevolgen. Het migratiesaldo, cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Jan Latte, voormalig demograaf, of hij is nog steeds demograaf, maar hij werkte vroeger bij dat Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zegt, ja, wij komen dit jaar uiteindelijk op een migratiesaldo van alles wat binnenkomt en weggaat van plus 200.000, misschien wel 250.000. Dat is een stad als Zoetermeer of Almere. Ja, dat is alleen dus geen sprake dan van asielzoekers, hè? Als je kijkt naar die 200.000, dan zie je dat zo'n 30.000 tot 40.000 mensen, dat zijn asielzoekers. Hmm. Dan heb je natuurlijk de Oekraïners. Dat, ja, tikt meteen flink aan, maar dat zijn er op dit moment 86.000 mensen. Ja. Dat is natuurlijk een uitzonderlijke situatie dat we de groep Oekraïners krijgen. Ja. Normaal gesproken hebben wij in Nederland zo'n 120.000 mensen die Nederland binnenkomen, waarvan zo'n 30.000 asielzoekers. Ja. En die 90.000 mensen, dat zijn expats, die komen hier voor een paar jaren en gaan dan weer terug. Ja. Dat zijn mensen die komen hier in het kader van de liefde. Ja. Want we reizen veel, dus we worden ook verliefd in het buitenland. Ja. Of die komen hier voor studie. Ja, maar van die 40.000 asielzoekers, daar geldt ook weer gezinshereniging. Dat mag en moeten wij ook ons aanhouden. En dat staat dan allemaal verdragen. Dus dat aantal daait ook uit. En nou is de vraag, als je kijkt naar de opvang van nu, laten we daar even mee beginnen. Het bericht van Nieuwsuur gisteren, namelijk dat het aantal opvangplekken in de crisisopvang weer daalt. Met 1250, geloof ik uit mijn hoofd, toch? Het klopt dat het aantal plekken aan het dalen is, ja. Ja, daar was u voor gewaarschuwd. Nou ja, we hebben afgesproken op 25 augustus met VNG, het Veiligheidsberaad, dat zijn dus de voorzitters van die 25 veiligheidsregio's. Ja. Hebben we afgesproken dat wij van onze kant een aantal zaken zouden doen. Ja. En dan zouden zij zeggen, wij gaan dan het aantal crisisnoodopvangplekken wat in Nederland op 5.500, ja, staat, gaan wij laten stijgen. Tot 11.000? Tot 11.000 max, want een aantal veiligheidsregio's zeiden, ja, dat gaan we niet halen. Dus het was een. We wisten dat we niet helemaal de 11.000 zouden halen. Maar we zien dus nu dat het in de maand oktober daalt in plaats van stijgt. Ja. En dat is niet conform wat we hebben afgesproken. Nee, maar zij wijzen op een ander deel van de afspraak. Namelijk, u zou voor 1 oktober of op 1 oktober met een structurele oplossing komen. Die gemeenten hebben gezegd, we willen tijdelijk helpen. Maar dan moet de staatssecretaris met een structurele oplossing komen en met een wet. Klopt. En die wet die zou er 1 oktober zijn en die is er niet. Klopt. Die komt in januari, dat wil zeggen, nee, dat is het streven. Nee, want u zei het net in uw inleiding niet helemaal goed van deze uitzending. U zei namelijk dat die wet op 1 oktober had moeten ingaan. Nee, er is gezegd, die wet die moet op 1 oktober in consultatie. Ja. Dat hebben we niet gehaald. Nee. Dus daarin kom ik mijn belofte niet na. Nee. Dat zal waarschijnlijk 15 oktober worden, dus 2 weken later. Maar waarom? Daarnaast hebben we ook nog een aantal andere afspraken gemaakt met de veiligheidsregio's en de gemeentes. Ja. Namelijk voor extra geld, zowel, ja, structureel als incidenteel. Ja. Die beloftes komen na als het gaat om de inzet van vervoer, als het gaat om de inzet van zorg. Ja. Als het gaat om deze wet, daar zijn we in vertraagd. Maar die wet, die zou dan per 1 oktober in consultatie gaan, per 1 januari ingaan. Mm. En die gaat dan in de loop van volgend jaar zijn effecten krijgen. Ja. Dus nog steeds hebben we gewoon die plekken nodig in de crisisnoodopvang. Maar waarom is het ook niet gelukt op per 1 oktober eigenlijk? Nou, omdat we hem gewoon nog niet goed rond hebben. Ja, maar waarom niet? Het is een ingewikkelde wet, omdat een deel van de gemeentes is helemaal niet voor de komst van die wet, omdat daarin een opdracht zit aan gemeentes. Ja, u kunt ze gaan dwingen. Leveren. Precies. Gaat u ze ook dwingen? Een deel van de provincies is niet eens, want die krijgen daar ook een rol in. Gaat u ze ook dwingen? En ook in de coalitie ligt het niet. Het is heel duidelijk dat we het niet redden zonder dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen, als alle stappen zijn gezet, dan moet de overheid tot dwang overgaan. Dus u gaat ze dwingen? Ja. Dat vindt uw partij helemaal niks? Nee. Dat is dan pech voor de VVD. Maar ik vind het ook helemaal niet fijn om in een stand te komen waarin ik tegen iemand zeg, of tegen een gemeente zeg, je moet dit doen. Ja. Ik wil dit doen op basis van vrijwilligheid. Ja. Alleen op dit moment zie je dat we met vrijwilligheid, ja, u heeft de cijfers daarvan gezien, er zijn 194 gemeentes die daar in de afgelopen jaren wel structurele opvang hebben geleverd. En de anderen niet. Die vertikten het. En het is niet eerlijk. Hoe noemde u die gemeente ook alweer? En het is niet eerlijk. Nee, u probeert me nu een woord in de mond te leggen wat ik nooit gebruikt heb. Dus die ga ik nu ook zeker niet. Weigergemeente. Ja, dat woord heb ik nooit gebruikt. Maar dat is wel de term die erover ging. Ja. Maar ik vind dat je die term niet moet gebruiken, omdat ik wel zie dat ook heel veel gemeentes hebben geleverd in het kader van tijdelijke opvang. Ja. Maar wat we nodig hebben is structurele plekken. Ja. Die structurele plekken kwamen er niet. Vandaar dat we hebben gezegd, we moeten dus een verplichting in de wet opnemen. Ja. Die zegt, u bent verplicht om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Grote problemen bij Ter Apel. Daar waren ook weer mensen buiten van de week. Terwijl u hebt beloofd dat er nooit meer iemand buiten zou slapen. Toch weer gebeurd in Tento. Hoe kwam dat eigenlijk? Nee, wat er speelt is dat wij hebben gezegd, wij moeten ervoor zorgen dat iedereen naar binnen kan, ja, die naar binnen wil. En toch waren ze buiten in tenten. Nee, wat we zien is twee dingen. Eén, dat er een aantal mensen zeggen van, wij blijven buiten. Dat hebben we ook vannacht weer gezien. Want als we buiten blijven, wat niet mag, hè, volgens de plaatselijke verordening daar, maar als wij buiten blijven, ja, worden we morgen als eerste geholpen. Ja. Terwijl wij zeggen, we hebben gewoon plek voor je. Ja. Ja, als u niet binnen wil slapen, kan ik u niet dwingen om binnen te slapen. Dat is één. Ja. En twee, wat we zien, is dat er midden in de nacht, het was van de week een keertje om 2:15, zich opeens een groep van 40 mensen meldt. Mm. Ja, die krijg je dan niet meer weggezet door ze in een bus te sturen naar de rest van Nederland. Nee, maar toch had u gezegd, we zullen geen mensen buiten meer zien daar. Dat klopt. En toch zijn ze er. Ja, maar als mensen er vrijwillig voor kiezen om buiten te slapen, ja, dan is dat een keus van de mensen zelf. Nou ja, de voorzitter van de veiligheidsregio daar, Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, heeft eerder in deze uitzending wel eens gezegd, ja, luister eens, als dit zo blijft. Ah, dat is uw telefoon. Ja, ik dacht ik hem wat stil had gezet, maar dat is dus niet het geval. Wie is het? Nou, het is een ambtenaar van mij die belt. Oh, oké. Okay. Ik dacht, misschien hebt u nieuws over de nieuwe minister van Landbouw, maar dat wordt om 12 uur. Nee, ik ben net zo nieuwsgierig als u, dus ja. Ik ga meteen om 12 uur kijken. Goed, even terug naar die mensen buiten. Voorzitter van de veiligheidsregio heeft eerder gezegd, ja, desnoods haal ik ze daar weg met bussen en dan voer ik ze af, zal ik maar zeggen. Nou, ze mogen daar ook niet meer zijn, allemaal maatregelen genomen. Dit zijn natuurlijk de korte termijn problemen die samenhangen met de structurele oplossing. Precies. En we hebben de afgelopen zaterdag de ChristenUnie gezien, de kleinste regeringspartij, waar heel veel onvrede en gemor was, juist vanwege die gezinshereniging waar ik het eerder over had, namelijk het opschorten daarvan tijdelijk. En ze hebben nu gezegd, nou ja, tijdelijk, het moet dan maar even tijdelijk. Het licht staat niet meer op rood, maar op oranje. Nou, dat is nog steeds niet dat je zegt, van de burger ga je gang. Hoe ziet die structurele oplossing eruit? Gaan we toe naar het beperken van het aantal asielzoekers of niet? Nou, om te beginnen hebben we dus die wet. En die wet is buitengewoon belangrijk. En dan kunnen we ook gemeentes nadrukkelijk aanspreken, waardoor er meer plekken gaan komen. Ja. Dat gaat al helpen. Dat is het eerste. Het tweede is dat wij natuurlijk een fout hebben gemaakt in het verleden. We hadden in 2016, naar aanleiding van de crisis 2015, hadden we in 2016 heel veel plekken. Ja. Die zijn we gaan afbouwen. Ja. En die zijn we te ver gaan afbouwen. Kostte allemaal geld en er zat niemand in. Precies. Dus weg ermee. Ja, dat moeten we dus nooit meer fout doen. Fout in het verleden. Precies. Van wie? Van het vorige kabinet, waar dezelfde partijen in zaten als nu. Ja. Dus daar ben ik als staatssecretaris net zo goed verantwoordelijk voor. Ja. Dat hebben we dus fout gedaan. Ja. Nou, die fout moeten we dus in de toekomst niet maken. Als we in de toekomst zien dat het aantal asielzoekers weer daalt, dan moeten we dus niet de fout maken om te zeggen, dan sluiten we nu de locaties. Ja. Want één, hebben we daardoor minder locaties, maar daar hebben we ook de relatie met gemeentes op het spel gezet. Ja. Want die hebben hard gewerkt om toen ervoor te zorgen dat er voldoende opvang kwam. Ja. En voelde zich afgedankt toen het vervolgens toch weer dicht ging. Dus maar goed, dit is een opvangmaatregel. Namelijk, als er hoge aantallen het land binnenkomen om hier asiel aan te vragen, dan moet die opvang moet daar gewoon zijn. En die is er nu niet. Ja. We hebben één aanmeldcentrum. Er zou een tweede komen in Band. Dat is van de baan. Ik hoor geluiden dat er drie komen. Klopt dat? We zijn nog in gesprek met op dit moment twee concrete gemeentes. Waar? Dat ga ik u niet vertellen. Ik dacht dat. Ik sprak u afgelopen donderdag in Op 1 en toen gaf u hetzelfde antwoord. Ik dacht, nou, de man die voortdurend met zijn telefoon 12.500 stappen per dag aflegt, al bellend met gemeenten, heeft inmiddels wel groen licht gekregen van een van die gemeenten. Nee, we zijn met die gemeentes in gesprek, maar we moeten dat wel heel erg zorgvuldig doen. Maar er komen 3 aanmeldcentra. Nee, er moeten 4 komen. Dat is wat ik steeds gezegd heb. Hmm. Alleen we zijn nu met 2 gemeentes concreet in gesprek. En wanneer zijn die 4 er dan? Die moeten er volgend jaar alle 4 zijn. En dan even terug naar de vraag die ik u net stelde. Want dat is natuurlijk in de coalitie een splijtswam met 4 partijen waarbij er 2 aan de ene kant staan. Grofweg gezegd, CDA en VVD aan de ene kant, ChristenUnie en D66 aan de andere kant. En dan gaat het toch over de vraag, gaan wij migratie, of in ieder geval het aantal asielzoekers, beperken? Ja of nee? Nou, dat is een hele ingewikkelde, want ja, de meerderheid van de Kamer wil dat. Ja. Maar tegelijkertijd zijn we gebonden aan de internationale verdragen. Hmm. En ook aan de regels die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Dus vandaar dat ik vooral ook ga inzetten op 2 dingen. 1, betere registratie bij de buitengrenzen, waardoor er meer mensen teruggestuurd kunnen worden binnen Europa. Ja. Naar het land van binnenkomst. We horen van jaren. Ja, ja. Kan zijn. Ja. Maar toch horen we het al jaren. Gebeurt niet. Toch moeten we dat wel doen. Ja, maar het gebeurt niet. Nee, nou, dan moeten we dat maar gaan veranderen de komende tijd. Hoe dan? Kijk, het punt is, ook al hoor je het al jaren, op het moment dat je dan zegt, nou, dan stoppen we ermee, dan schiet het niet op. Dus gewoon doorgaan. Ja. Dat is het enige wat je kunt doen, gewoon doorgaan. En 2, met de landen van herkomst. Nou, we hadden het net over Marokko, maar er zijn andere landen van herkomst. Ook afspraken maken over het terugnemen van mensen. En 3, wat natuurlijk nu speelt, is dat we 2 grote groepen zien in Nederland. Ja. De ene is Syrië, de andere is natuurlijk Oekraïne. Ja. Nou, hoe dat zich ontwikkelt, dat weten we niet, maar dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Ja. Want dat zijn de 2 belangrijkste groepen mensen die we op dit moment in Nederland opvangen. Ja, nou ja, en dan komen er misschien ook nog Russen bij die het land zijn ontvlucht, omdat ze niet in dienst willen daar en geen gehoor willen geven aan de zogenaamd gedeeltelijke mobilisatie die in de praktijk. Ja, dat zien we op dit moment niet. We zien vooral dat Russen die Rusland verlaten in de voormalige Sovjet-Unie landen achterblijven. Ja. Voor een deel ook omdat daar de lijnen nog mee open zijn. Terwijl natuurlijk door de westerse sancties mensen ook veel minder makkelijk naar het westen kunnen komen. Ja. Dus ze gaan vooral naar het oosten en niet naar het westen. Maar op dit moment geen meldingen van grote groepen Russen die zich in West-Europa melden. Maar je hebt eerder wel gezegd dat ze hier welkom zijn als ze zich melden. Nee, wat er is dat iedereen uit welk land van de wereld je ook komt, kan asiel aanvragen in Nederland. Ja. Daarbij heb je mensen die meteen te horen krijgen of heel snel te horen krijgen, nee, je mag niet blijven, want er is geen reden voor jou om teruggestuurd te worden. Ja. Als Russen zich melden, gaan we ook gewoon individueel kijken. Hè. Ze hebben niet dezelfde regels als die geldt voor Oekraïners, waar we een groepsregeling hebben getroffen. Gaan we bij Russen kijken. Of ze zuiver op de graad zijn en of een reden is om ze hier in de procedure. Want je moet ook niet uitsluiten dat er ook Russen deze kant op komen die je absoluut niet hier wil hebben. Nee. Goed, dit was even een zijstap bij de hoofdvraag. Namelijk de aantallen. U bent groot bewonderaar van Hugo de Jonge, toch? Zeker. Ik vind Hugo een hele fijne collega om mee samen te werken. Omdat, wat ik ook van de week heb gezegd in de media, als er een probleem ligt, is in ieder geval 1 iemand die naar voren stapt om te helpen. Ja. En dat is Hugo de Jonge. Nou, dezelfde Hugo de Jonge heeft in het Nederlands Dagblad onlangs gezegd, we moeten echt kijken naar datzelfde migratiesaldo waar ik het net over had. Hij had het over 100.000 mensen die per jaar binnenkomen. Nou, het zijn er dus, het is nu dit jaar vermoedelijk het dubbele. Ja, maar dat zijn dus Oekraïne, dus dat moet je niet als maatstaf nemen. Maar toch, ook al is het 100.000. En hij zegt daarbij, iedereen die kan rekenen, kan op zijn vingers natellen dat dat te veel is. Dat we dat niet aankunnen. Dat moet het dus minder worden. U gaat daarover. Vindt u dat ook? Kijk, het is heel simpel. Op het moment dat Nederlanders meer gaan werken. U weet, we zijn wereldkampioen als het gaat om deeltijd werken. Mm. En Nederlanders meer gaan werken, waardoor we minder arbeiders vanuit het buitenland nodig hebt, dan hoef je geen extra woningen voor die mensen te creëren. Nee. Dan hoef je geen taalkursussen voor ze te creëren. Nee. Ze hoeven niet te integreren. Dus het zou veel fijner zijn als wij erin slagen om een systeem te bouwen waardoor mensen zeggen, ik pak er nog 4 of 8 uur extra bij. Ja. Dan dat we mensen vanuit het buitenland halen om in de vacatures te stappen. Maar dus in die zin ben ik het met Hugo de Jonge eens. Dus het aantal migranten in Den Brede moet naar beneden?